Rosji, by respektowała suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Skarga w sądzie przepadła, chińska firma przegrała spór o zlecenie na budowę bloku elektrowni Turów. Warszawski ratusz przyjrzy się opłatom za korzystanie z e-dzienników. Unia Europejska kieruje kolejny apel pod adresem Rosji. Oczekuje, że będzie ona respektować suwerenność Ukrainy. O kryzysie na wschodzie tego kraju szefowie państw i rządów 28 rozmawiali podczas drugiego i ostatniego dnia szczytu w Brukseli. We wnioskach ze szczytu czytamy, że Unia Europejska oczekuje, iż Moskwa będzie respektować suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Unijni przywódcy podkreślili także, że Rosja powinna zapobiegać wszelkim ruchom wojsk, broni lub bojowników z jej terytorium na Ukrainę. Wezwano też do pełnego wdrożenia porozumienia z Mińska. Polska była bardzo twarda w tym punkcie negocjacji, mówiła po szczycie premier Ewa Kopacz. Występowałam twierdząc, że w moim odczuciu, gdyby to ode mnie zależało, te sankcje powinny być jeszcze bardziej rygorystyczne. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Rosja tymczasem twierdzi, że do kryzysu na Ukrainie doprowadził Waszyngton. Mówił o tym w Soczi na spotkaniu tzw. klubu wałdajskiego prezydent Władimir Putin. W jego opinii Stany Zjednoczone narzucają innym państwom swój punkt widzenia. Według prezydenta Rosji Waszyngton, realizując swoje interesy, doprowadził do kryzysu na Ukrainie, podobnie jak wcześniej w krajach Bliskiego Wschodu. Gospodarz Kremla zwrócił uwagę, że polityka amerykańskiej administracji polega głównie na podejmowaniu samodzielnych działań i dopiero później poszukiwaniu sojuszników. Putin podkreślił także, że Rosja wielokrotnie ostrzegała Stany Zjednoczone przed ingerowaniem w wewnętrzne sprawy suwerennych państw i umizgiwaniem się do ekstremistów. W trakcie rozmów z gośćmi klubu wałdajskiego Władimir Putin zapewnił, że nigdy nie kwestionował ukraińskiej państwowości i suwerenności Ukrainy. Dodał jednocześnie, że inną sprawą jest proces powstania Ukrainy w jej dzisiejszych granicach, który nazwał dość złożonym. Symferopol, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Chiński gigant energetyczny przegrał przed sądem spór o zlecenie warte około 3 miliardów złotych. Sąd Okręgowy w Łodzi odrzucił skargę korporacji Shanghai Electric, która najpierw przegrała ogłoszony przez PGE przetarg na budowę bloku elektrowni Turów, potem napisała do Krajowej Izby Odwoławczej, a gdy to nie poskutkowało, złożyła skargę do sądu. Sędzia Tomasz Bajer uzasadnia, dlaczego skarga Chińczyków przepadła. Sąd w zasadzie w tym wypadku uznał skargę za bezzasadną z tej racji, iż uznał za słuszne stanowisko zamawiającego i później Krajowej Izby Odwoławczej co do wadliwości gwarancji wadialnej, która została przedstawiona przez skarżącego. Po ogłoszeniu wyroku Jakub Koszyczarek z Shanghai Electric mówił, że łódzki sąd nie rozważył wszystkich argumentów przemawiających za przewagą rynkową chińskiej oferty. Uważamy także, że doszło do niezrozumiałego uprzywilejowania konsorcjum, z którym zawarto umowę, kosztem Shanghai Electric Group jako chińskiej firmy. Trzeba przypomnieć, że oferta Shanghai Electric Group była prawie o miliard złotych tańsza od oferty wybranego konsorcjum. Za taką decyzję zamawiającego przyjdzie zapłacić odbiorcom energii elektrycznej. Wyrok łódzkiego sądu jest prawomocny. Mają chronić mieszkańców województwa podlaskiego przed tragicznymi skutkami pożarów. Ponad 1200 rodzin z regionu dostanie czujki dymu i czadu. Przed zimą będą zainstalowane w ich domach. 100 tysięcy złotych na zakup urządzeń przekazała jedna z firm ubezpieczeniowych. Dołożyły się również niektóre samorządy. Dziś pierwszą czujkę zamontowano w domu jednej z mieszkanek Czarnej Białostockiej. Miałam 5 lat temu pożar w domu. Wiem, co to jest, wiem, jakie to jest przeżycie. Trzeba było całe mieszkanie wyremontować. A w tej chwili będę po prostu bardziej spokojniejsza. Pożar, nawet jeżeli jest bardzo, bardzo niewielki, to już wytwarza taki dym, że ten dym wystarcza do zabicia każdej osoby, która będzie na przykład spała w domu czy w mieszkaniu. Starszy brygadier Dariusz Sadowski. I właśnie taka czujka wykrywa pożar w tak wczesnej fazie, że można się obudzić i wszyscy zdążą opuścić budynek, zanim pożar się rozszerzy. W 1250 domach takie czujki zawisną. Wojewoda Podlaski, Maciej Żywno. A przy tylu zdarzeniach tragicznych, które mieliśmy w ostatnich latach, naprawdę warto prewencyjnie o tym myśleć. W ubiegłym sezonie grzewczym na Podlasiu doszło do ponad 630 pożarów w budynkach mieszkalnych. Zginęło 13 osób, 41 osób zostało rannych. Opłata za korzystanie z e-dzienników pod lupą warszawskiego magistratu. Poskarżyli się rodzice, których szkoły zmuszają do płacenia za korzystanie z e-dziennika. Chcemy wiedzieć, kto, komu i za co płaci, mówi Agnieszka Kłąb ze Stołecznego Ratusza. My poprosiliśmy wszystkie szkoły, o których wiemy, że dzienniki elektroniczne tam funkcjonują, o informacje, za co rodzice płacą, jeśli płacą. Pobieranie opłat od rodziców jest niezgodne z prawem, zapewnia MEN. Rzeczniczka ministerstwa Joanna Dębek mówi, że jeśli szkoły nie mają pieniędzy, by płacić za usługę zewnętrznej firmie, koszty powinny pokrywać samorządy. Jeśli samorząd wydaje zgodę szkole na prowadzenie dziennika, to znaczy, że w swoim budżecie ma zapewnione pieniądze na to zadanie. Zdaniem urzędników rodzice nie powinni płacić ani za prowadzenie dzienników, ani za kontaktowanie się rodziców przez internet ze szkołą. To był Serwis Trójki. Przed nami zimna noc. Minus 8 stopni pokażą termometry w Suwałkach, minus 3 w Lublinie, minus 1 w Poznaniu. Jutro prawie wszędzie słonecznie, więcej chmur na północnym zachodzie i tam może kropić. Temperatura maksymalna w sobotę to 2 stopnie na północnym wschodzie, do około 5 w centrum i nawet do 12 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Hello everyone. Był początek XXI wieku, kiedy to wrocławski Skalpel opublikował swoje nagrania w Ninja Tune. This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space. Po dwóch doskonale przyjętych albumach nastąpiła 9-letnia cisza przerwana płytą Transit, którą Skalpel otwiera swój nowy rozdział. Będziemy mogli uczestniczyć w tym szczególnym momencie podczas pierwszego występu Skalpela w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Serdecznie zapraszam do wysłuchania koncertu w najbliższą niedzielę, tuż po 20. Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie pozwól, by praca była zagrożeniem dla życia i zdrowia. Zadbaj o dobry puls twojej pracy. Chcesz ograniczyć ryzyko zawodowe w budownictwie? Weź udział w programie prewencyjnym Budowa Stop Wypadkom. Skorzystaj z fachowej pomocy inspektora pracy. Oceń i kontroluj ryzyko zawodowe na placu budowy. Więcej na programyprewencyjne.pl. Pracuj zawsze w rytmie bezpieczeństwa. Kampania Państwowej Inspekcji Pracy. Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie. Jak często dochodzi do zagadkowych zgonów? Polscy patolodzy badają przypadek pięknej pielęgniarki ze śladami dziwnych pogryzień. Co było przyczyną jej śmierci? Czy młody mężczyzna, który trafił na stół sekcyjny, został usmażony? Co mogło spowodować takie obrażenia na jego ciele? Zobacz te i inne zaskakujące zgony w programie Żarty Śmierci. Już dziś o godzinie 23.05 w TVN Turbo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Jesteśmy, proszę Państwa, dzisiaj w nietypowym miejscu, bo jeszcze tutaj nie byliśmy. Wszystko powiem. W znakomitym towarzystwie Państwa witam Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz, które są w Warszawie przy tej prawdziwej myśliwieckiej 357, a ofensywa dzisiaj, jak zawsze, pod koniec października albo na początku listopada z Łodzi. Tym razem Hotel Hilton przy Klubie Wytwórnia. Tutaj po raz szósty z rzędu festiwal Sound Edit, festiwal głównie skierowany, dedykowany producentom. Tym ludziom, o którym często się mówi, że są gdzieś z boku, że są mistrzami drugiego planu, ale tak naprawdę w bardzo częstej ilości przypadków to oni decydują, jak będzie brzmiała płyta, która później zostaje już na zawsze. Czy to na półce, czy to w bardziej lub mniej prezentowalnej, odtwarzalnej formie, prywatnie albo na antenie, gdziekolwiek. Witamy bardzo serdecznie. Tutaj, proszę Państwa, ekipa też jest stała. Jarek Czajka, Radio Łódź, który zajmuje się nami bardzo troskliwie od lat kilku i dba o to, żeby wszystko było pięknie słychać. No i przyznam szczerze, że powrót do Łodzi zawsze był i zawsze będzie dla mnie pewnego rodzaju podróżą Nie, to się nie tak mówi. Podróżą sentymentalną, nie podróżą ex. Dziś o tyle jest to podróż sentymentalna, że pierwszy gość, który w ofensywie z festiwalu Sound Edit, to nie Maciek Werk, facet, który wymyślił całą imprezę i który dowodzi tym wydarzeniem, ale człowiek, który 4 września 1993 roku pozwolił wejść do studia radiowego po raz pierwszy takiemu wystraszonemu blondynkowi, który przyjechał z długiej trasy i trząsł się jak galareta. I to było moje pierwsze spotkanie z radiem, jakiekolwiek. I wtedy audycję realizował, prowadził Sławek Macias, u którego mogłem zrobić tak zwany krótkie wejście. Coś tam powiedziałem o Stonesach, o zespole Rush, zagrał utwór Closer to the Heart i tak się wszystko rozpoczęło. Dziękując ci za to, za 21 lat tak naprawdę, bo po 21 latach rozmawiamy na antenie Trójki. To jest absolutnie niebywałe dla mnie. Witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór państwu, witam bardzo serdecznie. No tak to się złożyło, nie? No wiesz co, powiem ci szczerze, że tak, ja jeszcze proszę państwa, nie wiem czy wiecie, ale Piotr był kiedyś długowłosym blondynem. To jest w ogóle w tym wszystkim jeszcze najbardziej wzruszające. Obawiam się, że ja chyba też, chociaż raczej szatynem. A dzisiaj, proszę państwa, obaj zbliżamy się do doskonałości, ponieważ chciałem powiedzieć, że mężczyźni łysi zbliżają się do doskonałości, bo najdoskonalszym przedmiotem we wszechświecie jest kula, nie wiem czy wiesz. Tak? Tego się trzymają. Najlepszy kształt. Sławek, jak ja mam właściwie ciebie zapowiedzieć? Muzyk, poeta, animator, dziennikarz, radiowiec, perkusista. Które z określeń jest najlepsze? Wiesz co, ja po prostu kocham muzykę, cały czas jestem fanem i to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Okej, okay. A dziwna sytuacja, dlatego że tutaj obok stanowiska trójkowego, które obsługuje z Łodzi Jarek Czajka, macie swoje stanowisko Radio Łódź, do którego zresztą nadajecie audycję. Tak jest, Polskie Radio rządzi absolutnie pod różnymi kątami, tutaj obserwując to, co się dzieje w ramach festiwalu Sound Edit. Zresztą Maciek jest teraz naszym kolegą antenowym, bo prowadzi audycję w Radio Łódź, mówię o Maćku Werku, czyli o dżentelmenie, który wymyślił całość. Także wszystko się jakoś klei wokół Polskiego Radia i bardzo dobrze, bo to jest impreza, która absolutnie powinna być związana z Polskim Radiem, z misją, z tymi rzeczami, które trochę czasami zapominamy w gonieniu za kasą, za komercją, za różnymi tego typu historiami. Misją, która brzmi, kochamy muzykę. Ja wrócę jeszcze raz do tego hasła, do bycia fanem, bo mimo, że na karku coraz więcej lat i peselioza jako choroba dopada nas wszystkich coraz mocniej, to ci wszyscy producenci, artyści, którzy gdzieś tam jako zupełni gówniarze zaczynali swoją przygodę z muzyką, nadal mam wrażenie są wielcy właśnie dlatego, że nigdy nie zgubili tego dzieciaka, który kocha po prostu dźwięki. Pytanie, jeszcze pozwól na chwilkę nostalgii. Czy ty pamiętasz tamto sobotnie popołudnie 4 września? Trochę, jak przez mgłę. Pamiętam bardzo dobrze, dlatego że, proszę państwa, to wiązało się też z tym, że my z Piotrem znaliśmy się jeszcze z czasów studenckich i ja, wiedząc o twojej pasji muzycznej, nie miałem zielonego pojęcia, że tak naprawdę chciałeś też, że tak powiem, do radia. I to było spore zaskoczenie, ale bardzo przyjemne i po różnych towarzyskich spotkaniach, różnych rozmowach. Egzaminach wstępnych. I spotkaniach, no takich bardzo towarzyskich, tak to sobie delikatnie określił, niech państwo sobie tam dopowiedzą różne rzeczy z czasów młodości, wiadomo jak się szaleje. Nagle zrobiło się rozrywkowo, ale też bardzo przyjemnie, bo dla mnie to było bardzo ważne, że jakoś tak udało się i zaprosić ciebie i że chciałeś, że tą energię wewnętrzną i to wszystko zostało. A ten moment w ogóle to był jeszcze dosyć istotny ze względu na to, że pamiętam to studio, to w ogóle była jakaś jedna wielka prowizorka. Improwizacja. Tak, jeśli chodzi o studio pewnego radia, już nie będę przywoływał miejsca, ale chodzi o to, że tak naprawdę, proszę państwa, jeśli państwo wyobrazicie sobie ciągnące się po podłodze kable, w ogóle remontowa jakaś sytuacja totalna, trochę jak tutaj, do tego wszystkiego szklany stół, na którym stała konsoleta, która kosztowała jakieś grosze i dziesiątki płyt walających się w różnych miejscach i w tym wszystkim Piotr Stelmach, to jeśli państwo sobie potraficie wyobrazić to jako miejsce chaosu, w którym dzieje się muzyka, to właśnie tak było. Jeżeli chodzi o tegoroczny Sound Edit, Sławek, właściwie inaczej, Słoniu, bo tak przez całe życie do ciebie mówiłem, w związku z tym nie będę tego zmieniał. Co tutaj, co już udało ci się zaobserwować, wychwycić, ukraść do pamięci, co przechowasz? No oczywiście Laibach, bo to jest wydarzenie bardzo ważne i cieszę się, rozmawialiśmy zresztą z Marcinem Tercjakiem, prowadząc naszą audycję do Radia Łódź, o tym, że Laibach to jest taki zespół, który albo się kocha, albo nienawidzi i dla mnie zawsze bardzo ważnym elementem tego wszystkiego, co oni robili, był spektakl teatralny. Też mi się podoba to, że oni nie są zespołem, który jakoś tam się podlizuje publiczności, typu tam wow, bądźcie z nami, pozdrawiamy, kochamy was, tylko po prostu robią swoje. Cieszę się, że Laibach się troszeczkę tak jakby odrodził z pewną inną energią, podchodzą do tego wszystkiego, co robią i pomysł z Powstaniem Warszawskim bardzo fajny, bo mam wrażenie, że to też jest taki moment, kiedy można znakomitych Słoweńców trochę trochę pokazać młodszemu pokoleniu i pokazać, że można gdzieś tam ponadnarodowo też do różnych takich ważnych dla nas spraw dochodzić. Ale ten koncert to jest jedna rzecz, natomiast ja po prostu czekam na Kale'a. Dla mnie zespół Velvet Underground to jest najważniejszy zespół właściwie, jeśli chodzi o w ogóle moją taką edukację muzyczną i zespół, który wszystko stworzył jakoś gdzieś tam w mojej głowie, dlatego to będzie coś chyba nawet dużo ważniejsze niż spotkanie z Joy Division, którego słuchałem namiętnie w czasach licealnych i kiedy miałem okazję tutaj być na spotkaniu z basistą zespołu Joy Division, no to było też dla mnie coś mega, mega wielkiego, ale Kale, wow, tak to powiem. Mam do ciebie prośbę. Po 23, jak wy skończycie swoją robotę, my będziemy jeszcze robili swoją. Zapraszam bardzo serdecznie. Kilkanaście minut po 23. Z największą przyjemnością. Pozdrawiam gorąco. Koniecznie, proszę państwa, do Łodzi. Szukajcie zespołów z Łodzią dookoła, bo mnóstwo się dzieje fantastycznych młodych kapel. Teraz jest tyle, że znowu powiem wow, a propos łódzkiej sceny. Sławek Macias, od czego zaczynamy ofensywę? Dla mnie to jest zaskoczenie, że ja to mówię, bo nigdy sobie nie wyobrażałem od 1998 roku, że będzie jakaś przerwa w moich spotkaniach z państwem w nadawaniu tego zespołu i tego utworu zwłaszcza. No ale w jakiś tam dziwny sposób ta piosenka, dokładnie ta piosenka, wiąże się z tegorocznym festiwalem Sound Edit i tak jak mówiłem przed chwilą, nigdy nie myślałem, że to powiem. Nie było tego utworu w tych audycjach od kilku lat. To jest zaskakujące. Najpierw zapętlony motyw, później gitara bardzo charakterystyczna, a później między innymi słowa, które się powtarzają pod koniec. Pure morning, pure morning, pure morning. Poznajecie? Day's Dawning, Skin's Crawling. Czysty poranek. Zespół Placebo, płyta Without You I'm Nothing. Wtedy, kiedy się ukazywała, mieszkałem w Trójce. To był 1998 rok i jeszcze wtedy poznawałem wszystkie kąty przy Myśliwieckiej 357, nie znając większości z nich. I wtedy, zwłaszcza wieczorami czy w nocy, kiedy słuchałem tego albumu, to wydawało mi się, że ta muzyka jest najbardziej moja. A zwłaszcza ta piosenka Pure Morning. Dlaczego Placebo i dlaczego ten utwór? Podczas festiwalu Sound Edit w Łodzi w tym roku gościmy Howarda Bernsteina, czyli Howiego B, który swego czasu wykonał remiks tego utworu. Długi remiks, ponad 6-minutowy. Taka dziwna, bardzo psychodeliczna wersja. Ona się ukazała, o ile dobrze pamiętam, teraz fani Placebo pewnie zadają sobie pytanie, czy on pamięta, czy nie pamięta, więc muszę zdać egzamin. Ukazała się na drugiej części singla You Don't Care About Us. Tak. I to był jego remix, to była ta wersja jutro w audycji Myśliwiecka 357 między 16 a 18 prowadzonej też z Łodzi z festiwalu Sound Edit. Właśnie ona, dzisiaj tak na dobry początek, Placebo. Jeszcze jeden utwór przed pierwszą częścią w sesji zespołu Ryba and the Witches, która prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jeden z najbardziej oczywistych utworów, jakie możemy zaprezentować, ale właściwie dlaczego nie, skoro jest tu gościem, a skoro, tak jak sobie mówię w myślach, to jest bardziej, a może inaczej po niemiecku, mea Mensch als Maschine, no to z płyty The Man Machine albo Mensch Maschine właśnie utwór, który jest absolutnie oczywisty. Gościem tegorocznej edycji jest Mr. Karl Bartos. Nightclubs. Do 2013 roku, przyznam szczerze, do czwartej edycji Męskiego Grania, to był utwór, który kojarzył mi się z jednym z najbardziej chwytliwych i charakterystycznych motywów granych na instrumentach elektronicznych, ale od 2013 roku, od Męskiego Grania tamtego jest trochę inaczej. Ja pamiętam pierwszy koncert w Krakowie, kiedy na scenie miał jako ostatni pojawić się zespół, którego wtedy nikt nie znał, bo to był zespół stworzony specjalnie z myślą o tamtej trasie, Small Synth Orchestra. I przed wejściem na scenę zapytałem Kasię Nosowską: słuchaj, co wy będziecie grali właściwie w tym zespole? Co to będzie za program? Jakie to będą piosenki? I pamiętam, że wtedy usłyszałem w odpowiedzi ten słynny cytat mówiony przez Kaśkę po niemiecku: Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. I powiedziała to piękną niemczyzną, a później fantastycznie to wykonywała w poszczególnych miastach. Kraftwerk oczywiście, Menschmaschine, ta płyta i The Model z tego albumu. Proszę Państwa, wszystko się da zrobić. Jeszcze tylko słów parę, bo wpadł do nas spontanicznie, jak się domyślam, Maciek Werk, czyli pomysłodawca, organizator i cała głowa artystyczna, duchowa festiwalu Sound Edit. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie, Piotrze. Dopiero teraz miałem być w 22 i zapomniałem. Pewnie śledziłeś koncert zespołu Laibach. Laibach wtedy już nie grał. Już śledziłem, nie. Owszem, tak. Śledziłem, a... rozmawiałem. No, jestem w wielu miejscach naraz. W kilkunastu miejscach naraz. W kilkudziesięciu miejscach naraz. Maciuś, w związku z tym, że chcemy przede wszystkim w Łodzi. Wszystko chcemy ogarnąć. Czy po 23 będzie możliwe spotkanie? Ze mną? Tak, tutaj. Zawsze. Dobrze, to w takim razie już się umawiamy. Bardzo serdecznie Cię proszę. Powiedz, co dotychczas się zdarzyło, tak z grubsza. Od rana, czy? Od rana. No, wiele rzeczy. Mów. To powiem tylko o tych takich, które się zdarzyły, pozytywnych oczywiście, bo same pozytywne się zdarzyły, Piotrze. Znakomite warsztaty. Po raz kolejny przyjechał do nas Hayden Bendall. Już trzeci raz zakochał się w Łodzi, zakochał się w festiwalu Sound Edit. Przez 17 lat był szefem studia Abbey Road. Opowiadał dzisiaj o sekretach miksu. Wspaniałe spotkanie z Karlem Bartosem. Bardzo dużo ludzi na warsztatach od rana. Jutro również oczywiście dzień warsztatowy od godziny 11 w klubie Wytwórnia w Łodzi. Co się jeszcze działo? Ja niestety mam, to jest ten problem być organizatorem, no i Laibach, festiwalu, że ja nie mogę być wszędzie i wszystko. Niektóre rzeczy po prostu mi umykają, ale koncert Laibacha śledziłem przede wszystkim tą drugą część, która była bardzo ważna i wydarzyła się tylko raz historii. Tu w Łodzi, w klubie Wytwórnia na festiwalu Sound Edit, zabrzmiały wszystkie trzy utwory z tej powstańczej małej płyty wydanej dzięki Narodowemu Centrum Kultury i wszystkie trzy utwory zabrzmiały, no i warszawskie dzieci naprawdę spowodowały u mnie ciarki na plecach i widziałem też łzy wzruszenia, standing ovation, i zabrzmiało to znakomicie. No, to dobrze. A teraz Karl Bartos na scenie właśnie gra, jeśli dobrze kojarzę, w tej chwili chyba było Man Machine. No to my właśnie z tej płyty przed chwilą graliśmy, ten utwór, który jest najbardziej oczywisty. Czy jest szansa, żeby Karl się pojawił tutaj? Mówił, że po koncercie nie bardzo, ale będziemy próbować, bo jest w doskonałym nastroju, jest przemiłym, jest strasznym gadułą w ogóle. Siedzieliśmy w garderobie, opowiadał historie takie, które najbardziej lubię na tym festiwalu, czyli tak zwane zakulisowe historie, o których nie zawsze można powiedzieć na antenie. A jeśli nie dziś, to jutro? Myślę, że tak. Dobra, Maciek. Dzięki. Po 23 zapraszamy. Tak jest. Maciek Werk, organizator tej niesamowitej imprezy, proszę Państwa. Kibicujemy, bo to wszystko, co tutaj się dzieje od 6 lat, to ma służyć temu, żeby słuchając płyt, słuchając muzyki, można było też się zorientować, można było zwrócić baczniejszą uwagę na to, jak to wszystko być może powstawało, gdzie są korzenie poszczególnych utworów czy albumów. I jakie naprawdę procesy chemiczne, duchowe, mentalne, muzyczne, artystyczne zachodzą w studiu. Pamiętam niesamowite rozmowy tutaj podczas tych festiwali ubiegłorocznych na przykład, albo tych, które się wydarzyły 2-3 lata temu. Kiedy Flat opowiadał o powstawaniu płyt Nicka Cave'a, kiedy opowiadał o tym, jak właściwie zmusił Edge'a do zagrania koślawej solówki w utworze Love is Blindness, który zamyka płytę Achtung Baby. Jak Daniel Miller wypowiedział to słynne, przerażające zdanie na temat koncertów Pasadena Rose Bowl zespołu Depeche Mode. Gdyby Dave Gahan wtedy ze sceny powiedział: idźcie teraz do domów i zabijcie wszystkich swoich bliskich, wszyscy ludzie by to zrobili. To było absolutne poddaństwo i posłuszeństwo. I opowiadał piękną historię Depeszów, podpisując później całą dyskografię analogową ich płyt. Niesamowite wspomnienia, niesamowite momenty. To historia i teraźniejszość. Dziś mamy jeszcze trochę czasu, żeby o niej opowiedzieć i jutro na pewno między 16 a 18. No to teraz wędrujemy do prawdziwego studia, inaczej, do studia radiowego przy prawdziwej Myśliwieckiej 357. Tymczasem... Off-sesja. Tak, nasza obsesyjna ekipa dzisiaj w nieco zmienionym składzie, ale równie mocnym, czyli Bogdan Koziupa i Jacek Gładkowski, a na scenie w części pierwszej ci, którzy narobili tyle pięknego hałasu podczas Męskiego Grania 2014. Obiecałem, że z nimi zostaniemy i coś się jeszcze z tym zespołem stanie. Otóż się stanie, na przykład teraz. Ryba and the Witches w części pierwszej obsesji. Bardzo proszę. Come and be my lover. She wants to be a cover. Hurricanes goes with me. City of the sand. Come and let me in. Something like overgrace. She makes me leader. To fly, never coming down again. Pleasure never stops, pleasure never drops. My heart is burning flame. She makes me leader. One time. You could survive. Rain on your back and wind in your face. face when you light, you could survive. We'll be right back. ice, and you took down the walls of these lies. You say the wild things, I say the wild things, but much too wild, I feel. You sang in my heart. You broke me down like a wall. The meaning of love. The meaning of love. You guess me wrong. I've got to whiskey and feel of pills. I've got to broken, smashing wings. You say the wild things, I say the wild things, but much too wild. Down. thousand times. Valentine, this is not a right, but the hearts are broken. Thousand times, I down in the hole, I'm losing my soul. To kill the sound. Ryba and the Witches w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy prawdziwej Myśliwieckiej 357, a my dzisiaj na odległość z nimi, no tylko pozorną, bo tak naprawdę jesteśmy bardzo blisko z tym zespołem. Ryba, Mucha i Bertson, tam właśnie. Jak się grało w pierwszej części, drodzy dżentelmeni? Dobry wieczór, jeszcze raz witamy cię, no bardzo przyjemnie, no to jest magiczne studio. Więc jest tu fajnie. No, co prawda nie ma publiczności. Ale... Jak nie ma? No jest jeden tutaj. Ale jest bardzo przyjemnie, bardzo magicznie, bardzo fajnie. Możemy tu pograć do jutra? Tak, bardzo proszę, możecie pograć do jutra, chociaż tak szczerze mówiąc, jak słuchałem sobie tej pierwszej części obsesji, miałem wrażenie, że zespół jakoś tak się inteligentnie upopowił i mniej już tych strachów za lachy u was, a więcej klimatu i więcej takiej dobrej melodii pop. Czy to w tym kierunku ma iść teraz ten zespół? Już poszło. No wiesz co, że tak, że to... No... Może nie, może dojrzeliśmy trochę do pewnych dźwięków, do szacunku pewnych dźwięków. Może ryba, ty powiedz, bo to ja, trudno mi mówić. My terapeutycznie podchodzimy do muzyki i w tej chwili jesteśmy w takim okresie, że dla nas terapią jest taki dobre dźwięki i te dźwięki właśnie wychodzą w ten sposób. A ja nie wiem, to jest wszystko z płyty. Tak jak, tak jak na płycie nagraliśmy, tutaj jakby... A ty słuchałeś płyty, Piotrze? Przyznaj się. Dobre pytanie. Ale oczywiście, że tak, tylko że no widzisz, muzyka zagrana na żywo jednak coś ma w sobie takiego, że smakuje inaczej. I mimo, że ja te utwory znam, mimo, że przecież spotkaliśmy się na koncercie Męskiego Grania w tym roku we Wrocławiu, to i tak wydaje mi się, że w tamtym miejscu być może to tamten klimat coś takiego robi, że to brzmi tak, a nie inaczej. Słuchajcie, na króciutko, dosłownie na minutkę poproszę o odpowiedź, bo jeszcze po tej minucie będę was prosił o coś, żebyście zagrali w tej godzinie, także myślcie szybko, a ktoś z was niech odpowie, co, ogólnie co się dzieje z zespołem teraz? W tej chwili mamy taką nową sytuację, ponieważ zainteresowało się nami... jakby to powiedzieć, Nasz przyjaciel polecił nas Lizzie Culber z Irlandce, która występuje między innymi Sister of Mercy i jakby zaprosiła nas, podobało jej się, zaprosiła nas do swoich koncertów i będziemy, przygotowujemy się do takiej mini trasy w Niemczech, znaczy w grudniu. To nas bardzo, bardzo cieszy, bo jak wiesz, Sister of Mercy i ja poza tym polecam też tą Lizę, bo to jest jakby objawienie nowa Tori Amos. Jest to nasza muzyka i będzie nam bardzo miło, to jedziemy po naukę w pełni pokory, ale damy tam czadu i jakby przysposobiamy się na tą trasę i bardzo się jakby cieszymy. Natomiast jeżeli chodzi o nowe dźwięki, to one cały czas powstają. Doszło do tego, że Mucha z Bercenem już mają tyle tego, że możemy całą dyskografię nagrać szybko. I zakończyć działalność. Także chyba tak to w ten sposób wygląda. Dobrze, no, słuchajcie, kochani, to w takim razie ja muszę się włączyć stąd z Łodzi, bo mamy 6 minut. Chciałbym, żebyśmy to wykorzystali na muzykę, a po 23 jeszcze z dużą porcją od was wrócimy. Jeśli jesteście gotowi, to bardzo proszę, za chwilkę startuję. Myślę, że jeden utwór nam się jeszcze zmieści. Za 6 minut 23, obsesja trwa. Ryba and the Witches, prosiłem o to, żeby państwo ich dobrze zapamiętali po letnich naszych przygodach z tym zespołem. I po tej sesji proszę o to po raz kolejny, bo naprawdę klimat wyborny. Ryba and the Witches. Mam nadzieję, że jeszcze coś zmieszczą. Gramy. We'll be right back.